میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہیں ملے گی، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، مدینہ۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دشوار ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے، ان کے بغیر جینا جینا۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں، تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں، میں یہ سوچتا ہوں دل میں، میں یہ سوچتا ہوں دل میں، میرا دل ہے یا مدینہ، مدینہ۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، شب روز بڑھ رہا ہے، میری تشنگی کا عالم، شب روز بڑھ رہا ہے، میری تشنگی کا عالم، میری پیاس کب بجھے گی، میری پیاس کب بجھے گی، میرے ساقی مدینہ، مدینہ۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، نہیں مالو زر تو کیا ہے، نہیں مالو زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانبِ مدینہ، مدینہ۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، مدینہ۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، اقبال ناتوا کی بس ایک التجا ہے، اقبال ناتوا کی بس ایک التجا ہے، رہے زندگی سلامات، رہے زندگی سلامات، میں بھی دیکھ لوں مدینہ، مدینہ۔ میرا دل